يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فيا أيها الإخوة المؤمنون أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله إنه قد فاز المتقون. أي نبغى مني nakuhusieni nyinyi kama vile ambavyo naihusia mwenyewe nafsi yangu kwanza kabisa katika jambo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hakika wamefuzu wenye kumcha Allah tabaraka wa ta'ala. Tahayya Allahu hadhihi alwujuh almushriqah at-tayyibah. Azipe uhai Allah tabaraka wa ta'ala nyuso hizi zilizochomoza hapa, zilizo njema kabisa. Wazakka Allahu hadhihi al-anfus, na azitakase Allah nafsi hizi, azipe takwa yake na azithibitishe katika khairat. Tibtum watabat jamaatukum bidhikrillah, kwa hakika mmefanya vizuri na umekuwa mzuri kabisa mkusanyiko wenu huu kwa kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, kama ambavyo mmeanza kwa kumkabir Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna jinsa iliyokuwa njema na nzuri kabisa kuliko ile ambayo ndani yake anatajwa Allahu jalla shanuhu. Tunamwomba Allah tabaraka wa ta'ala atujalie tuwe sisi ni vifungulio vya mambo ya kheri, na tunamwomba yeye subhanahu wa ta'ala atukinge sisi tusiwemo miongoni mwa wale wanaofungua sharri. إخوة الإيمان، اليوم يوم عيدنا، لو نسيكو يا إديتي، وهو يوم العاشر من ذي الحجة، نايو نسيكو يا كوني كتكميزي وذو الحجة المسمى بالأضحى إنايتو al-adha. Kama hii leo ni siku ya watu kuchinja. Siku hii fa munasabatu ikhtitamu ashri bil hijja, munasaba wake ni kuzihitimisha siku kumi za dhul hijja, na leo tukiwemo katika siku ya kumi. Siku hii adhimu ambayo tumuomba Allah aitie baraka. Laqad rawa Abu Nu'aym fil Hilya, amesimulia Abu Nu'aym katahiya min hadithi al-Barra ibn Azib, kutokana na hadithi ya Barra ibn Azib radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ya kwamba mjumbe wa Allah صلي وسلم وجهك خطبنا انا سامع البراء بن عازب قالت خطبيه سيسم جمع الله خطب alikutubia mtume yauma nahari, siku ya kuchinja fakara, akasema alayhi salatu wa salam, inna awwala ma nabda'u bihi fi yawmina hadha, hakika jambo la mwanzo kabisa ambalo tunaanza nalo katika siku yetu hii ya leo, an nusallia, kwanza kabisa tusali, thumma narji'a, kisha baadaye tarejea majumbani kwetu, faman fara, tachinja, faman fara dhalik, yeyote yule ambaye amefanya hivyo, amesali kwanza kisha akarejea akachinja, faqad asaba sunnatana, yoyote atakayefanya hivyo basi ameipatia, ameisibu sunna yetu. Wa man dhabaha qabla as-salah, na yoyote yule ambaye amechinja kwanza kabla ya kusali swala ya Eid, fa inna ma huwa lahmun qaddamahu li ahli, hiyo ni nyama tu aliyoitanguliza kwa watu wake. Laisa fi nusuki, faina laisa fi nusuki fi shay, hamna katika ibada ya kuchinja chochote kile, ni kama nyama tu ameitanguliza kwa ajili ya waja wake, lakini hakufuata mwenendo wote. Atakayesali kwanza kisha akarejea kisha akachinja, Mtume anasema faqad asaba sunnatana, huyu ameisibu, ameipatia sunna yetu. Na hapa utaona ewe Muislamu, namna gani mjumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala anahimiza katika jambo la watu kufuata mwendo wake katika kila jambo lake. Hapa pana ushahidi tosha ya kwamba sunna za Mtume alayhi salatu wassalam ziheshimiwe na zifuatwe kama ambavyo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam amefanya au amesema au amelikubali jambo lililotendwa mbele yake. Inna awwala ma nabda'u bihi fi yawmina hadha, la mwanzo tunaloanza nalo katika siku yetu hii, an nusallia, kwanza tusali, thumma narji'a, kisha tarejea majumbani mwetu, fananhara, tuchinja, faman fa'ala dhalika faqad asaba sunnatana, atakayefanya hivyo amesibu, ameipatia sunna yetu. Angalia kiwango cha sunna Mtume alayhi salatu wassalam anapoizungumza. ففي الصحيحين من حديث انس كتك صحيح مني كتكان حديث انس رضي الله عنه انا سامع انس ضحى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الچنجا نجومه والله صلى وسلم زوجو yake بكبشين كندوا واويلي املحين وليوجزيه بزوري واويلي اقرنين wenye pembe, dhabahahuma biyadi, amewachinja Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kwa mkono wake, wasamma, na akataja jina la Allah, wakabbara, na akapiga takbira Allahu akbar. Na fi alhadith alladhi rawahu al-Imam Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidhi min hadith Jabir bin Abdullah radiyallahu anhuma انه قال كما جابر بن عبد الله ضحى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الچنجا نجومه والله صلى الله عليه وسلم زوجو yake وقال ما كسمه اللهم يا الله هذا عني كچنجا huku ni kwa ajili yangu mimi mwenyewe وعن من لم يضحي من امتي نكويله ambaye hakuchinja katika watu wa umma wangu, katika wale wanyonge, katika wale maskini, katika wale mafukara. Ayuha alfaqiru la tahzan, ewe fakiri usihuzunike, laqad dhaha anka albashiru an-nadhir, amekusha chinja kwa ajili yako wewe yule mwenye kutoa bishara njema, yule mwenye kuonya, si mwingine Muhammad alayhi salatu wassalam. Na yule ambaye uwezo anao na hana nia ya kuchinja mpaka dakika hii, basi kwa hadithi ambayo imesimuliwa marfu' kadhalika pia imekuja ni mawqufu katika maneno ya Abu Huraira radhiyallahu anhu, wa hadha asah, la hii ndio sahihi zaidi kwamba ni mawqufu amesema Abu Huraira, mtu ambaye uwezo wa kuchinja nao na wala hakuchinja, akasema fala ya qarabanna musallana, asikurubie msala wetu, asije kusali pamoja na sisi. Uwezo wanao kisha kuchinja, wala hana nia ya kuchinja. Basi yule ambaye hana uwezo ni fakiri, amekusha chinja kwa ajili yake Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Wa fi riwayatin, na katika riwaya nyingine lilimami Muslim, wa fi riwayati Muslim, katika riwaya ya Imam Muslim, min hadithi Aisha radiyallahu anha, kutokana hadithi ya Aisha radhi za Allah ziwe juu yake, amara النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكبش ليضحي به. أمسلم لي أكون بمتمي ألي أمرش كل روح إلي أمتنج. فنادى على عائشة كيش أمتمي أكمويت بعائشة، هلمي مضية يا عائشة، أكممي لا تشميها إلي عائشة يعني بيش. ثم اشحذيها بحجر كشا لنوع بزوري كشسو كفديوه، ثم اشحذيها بحجر ثم ابشح الكبشة كشا انتم اكم تكوى كنرا، وذبحه وهو يقول اكم تنجا وكنتم يوسما بسم الله ودين الله، اللهم تقبل من محمد إلى الله وكي اكو تنجا وكو كتوكا محمد وآل محمد نقوات محمد وأمة محمد نقو أمة محمد. أما كوشة تنجا انتوم صلى الله عليه وآله وسلم ويولي فقيري أما يهنا ويزو وكباتك تنجا نعفا كنا مسألة أما يمرنينجي ومكوات وكيوليزا نمنغاني هغويوة إلى نياما أما تنجا متنجاني كتسكوية لأو ambayo wanachinja pia wale waliokuwekwa katika ibada ya hija. Leo ndio inaitwa yaumun nahari, siku ya kuchinja. Amesema Ibn Kathir rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a katika tafsiri yake kwamba ahlul ilm wamegawana, wamekhtilafiana katika mafungu mawili namna ya ugawaji wa nyama hiyo ya kichinjwa. Akasema wako waliokwenda atagawa mafungu mawili, na wao wametegemea kauli ya Allah azza wa jalla aliposema fakulu minha wa at'imu al-ba'is al-faqir, kuleni katika nyama hiyo mnayochinja. Fungu la kwanza la at'imu al-ba'is al-faqir, walishani wale wenye shida mafukara. Fungu la pili aya katika suratu al-Hajj, na wako waliokwenda itagawa mafungu matatu, nao pia wakaitegemea aya katika nambari 36 katika sura hiyo hiyo Al-Hajj, ambayo Allah amesema fakulu minha, kuleni katika nyama hiyo. Wa at'imu al-qani'a, namlishani walishani wale wenye kujizuia kuomba. Fungu la pili wal-mu'tar, na wale waliolazimika kuomba. Fungu la tatu, kwa hiyo wako katika ahlul ilm waliokwenda kwamba atadaiwa kichinjo hicho katika mafungu matatu kutegemea aya hiyo. Ndugu zangu Waislamu, tuko leo katika siku ya kumi katika mwezi wa Dhulhijja, yaumu nahari. Siku hizi zatukumbusha mengi mno katika historia ya Kiislamu, katika maisha ya Mtume, kuanzia mambo yaliyopita katika wakati wa Ibrahim Khalilullah na hadi kufikia wakati wa Mtume wetu Muhammad alayhi salatu wassalam. Historia ya Kiislamu imeandika mambo mengi mno yenye ibra, na Mtume alayhi salatu wassalam aliagiza mambo na akasimulia mambo na akasimamia mambo yeye mwenyewe. Na katika siku hizi malaika Jibril alishughulika mno kushughulika na kuteremsha na kukamilisha dini, ikawa anakuja mara kwa mara kuleta aya mbalimbali zilizokuja katika wakati wa mwisho mwisho, zikiwemo aya ambazo zawataka watu kurejesha amana kwa watu wake. Inna Allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha wa idha hakamtum baina an-nasi an tahkumu bil-'adl. Al-aya mpaka aya nyingine, al-yawma akmaltu lakum dinakum, ya mwisho kabisa ikashuka katika siku kama ya jana Arafa, lakini ilikuwa siku ya Ijumaa, ikakamilishwa dini ya Allah. Ndugu zangu yangu Islam hapo pamepita mambo mengi. Na kad rawa al-Imam al-Bukhari wa Muslim. Amesimulia Imam Bukhari na Imam Muslim min hadithi Abi Bakra, kutokana hadithi Abu Bakra radhiyallahu anhu anasema khatabana Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bi Mina. Alitukhutubia sisi mjumbe wa Allah sala na salamu juu yake pahala paitwapo Mina, ambapo mahujaji leo wapo pahala hapo. Akasema amehutubia pahala paitwapo Mina fi yawm an-nahr, katika siku ya kuchinja kama leo hii. Fahamidallah, mtume akamhimidi Allah tabarak wa taala, wa asna alayhi, na akamsifu juu yake vile vile. Waqala, akasema mtume, ala tamweni eniwaja, inna zamana kad istadara ala hayatihi, hakika zama zimezunguka. Kad istadara, inna zamana kad istadara ala hayatihi, hakika zama zimezunguka, zimerudi tena katika umbile lake. Yauma khalaqa Allahu samawati wal ardhi, zimerejea tena vile vile kama siku ambayo Allah tabaraka wa taala aliumba mbingu na ardhi. Maana yake nini? Kwamba walibadilisha kabla yake yeye mtume hesabu ya miezi, ikawa miezi imepewa majina, sio majina yake. Kwa hiyo imewafiki alipoidi mtume sala na salamu za juu yake, akaidi ndani ya mwezi wa Dhulhijja. Kwa hiyo mtume akamwambia watu, inna zamana kad istadara ka hayatihi, zama zimezunguka, zimerejea tena kama zilivyokuwa mwanzo katika origin yake. Asanatu, mwaka mmoja, isna ashara shaharan, ni miezi 12, minha arba'atul hurum, katika miezi minne hiyo, katika miezi 12 hiyo, ndani yake iko miezi minne mitukufu, miezi minne hiyo. Thalathul mutawaliyat, mitatu miezi kufuatana mmoja baada ya mwingine. Dhulqa'dah, ni mwezi wa Dhulqa'dah uliopita nyuma. Wa Dhulhijja, na mwezi wa Dhulhijja huu tulionao. Wal Muharram, na mwezi wa Muharram unaofuata. Wa Rajabu, Mudhar, na Rajabu inayofuatwa na kabila la Mudhar, maana waligawana. Rabi'a, wa wakifuata mwezi mwingine ndio wakiuita Rajab, na kabila na watu wa Mudhar wakifuata mwezi wa Rajabu huu ambao mtume akawabainishia mwezi ulio sawa sawa ni ule wa Rajabu uliofuatwa na Mudhar. Ndugu yangu Muislamu, leo uko katika siku ya 10 katika zile siku 10 bora, katika siku 10 za mwezi wa Dhulhijja. Kadhalika pia siku hiyo imo ndani ya mwezi mtukufu katika ile miezi minne ambayo Allah amesema fala tadhlimu fihinna anfusakum, kwenye miezi minne hii msidhulumu nafsi zenu dhulman haram katika wakati wote ule, lakini ndani ya miezi hii msidhulumu nafsi zenu. Hapa dhulma inakuwa ashadd kuliko katika miezi mingine. Ndugu wangu Waislamu, ndani ya mwezi huu mtukufu akabainisha mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam idadi ya miezi mitukufu, akawaambia mitatu imefuatana na mwingine uko peke yake, ule wa Rajabu Mudhar alladhi baina Jumada wa Shaaban, ama uko baina ya Jumada na Shaaban. Thumma qala, kisha akasema alayhi salatu wassalam, ayu yawmin hadha, akawauliza masahaba ni siku gani hii ya leo, hali ya kuwa wanaelewa ni yaumu nahari, siku ya kuchinja. Akawauliza ayu yaumin hadha, ni siku gani hii ya leo. Qala masahaba, anasema Abu Bakra, fasakatna, tukanyamaza kimya, hatta dhananna annahu sayusammihi bighayri ismi, mpaka tukadhani kwamba mtume ataubadilisha jina, ataiita siku hiyo kwa jina lingine ambalo si jina lake. Faqala, akasema alayhi salatu wassalam, alaysa yawm an-nahri, kwani hii leo si siku ya kuchinja? Qalu bala, wakasema ndio. Qala, akasema alayhi salatu wassalam, ayu shahrin hadha, huu ni mwezi gani? Qulna, tukasema sisi kumjibu mtume, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah na mjumbe wake ndio wajuao, hali ya kuwa wanaielewa fika, wanaojua fika kwamba huo ni mwezi wa Dhulhijja, wako katika hija wao. فسكت. أكلماذا نتومي عليه الصلاة والسلام حتى ظننا إبكى سيستك ذاني أنه سيسميه بغير اسمه ثم يمتومي أتويت مزيوه قدية جيلين أمر سبنا لك. فقال أكسام عليه الصلاة والسلام أي بلد هذا جاك من جيانه من يكوه بإبساسة. قلنا الله ورسوله أعلم. تكسم الله لم تمواكن رجوع. فسكت أكدماز أمتم حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه مبكة كذلني من تم يتويت مزيبوه كواجنة دينجينة بابا دينجيهوه كواجنة دينجينة لسنو كواجنة لك. فقال انتم كسيما أليس يوم النحر واني هيكوه هي ليوم يسيكو يكوشنجا. قالوا بلى وكسيما ليو. قال كسيما أليس شهر الحرام جاي واني أليس شهر ذي الحجة فاني يوشي مويز وزوتية. قالوا بلى وكسما ليه. قال فاميها أليس البلدة أليس البلد الحرام وفي رواية أليس البلدة فاني يوشي مجم تكوف. قالوا بلى وكسما ليه. قال ويتم أكواجيزا ما أنا يكوكم بيني يكوكم ميزين مجيجاني سيكوغاني مزيجاني هي يوتنا فوتا وسكيفي ويمي ما كسوكيو يانبو نكسوكي يكوسيما إن دماءكم حقيقة دموزين وأموالكم نمالزين وأعراضكم نهشمزين حرام عليكم لحرام دوين كحرمة يومكم هذا كما إلي حرام سكوين هي ليه في بلدكم هذا كتك مجيونه وفي شهركم هذا لكتك مجيونه. Mtume akawacha mambo makubwa ambayo pia ameyazungumza katika riwaya nyingine Abu Huraira kama mtume akasema kullu muslimin kila muislam ala muslimin juu ya muislam mwenziwe haramu damu ni haramu damu yake kuimwaga kumdhuru muislam mwenziwe wa malu mali yake vile vile ni haramu asimdhulumu asimchukulia chake asiharibu asifisidi kadhalika vile vile na heshima yake. Haya mambo makubwa ambayo mtume aliyekusanya umma akauzungumzia mambo ambayo leo hii dunia inalia kwa kukosa amani kwa kupoteza vitu hivi ambavyo mtume alayhi salatu wasalam alivitanabaisha na katika miezi kama hii na katika siku kama hizi katika siku kama ya leo ya Umu Nahari akawaambia kila muislamu lazima ajue ana wajibu gani kwa muislamu mwingine. Haramu damu, damu yake ni haramu, mali yake haramu, kadhalika heshima yake ni haramu vile vile, asije akamvunjia muislamu mwingine haramu. Amesema Abu Muhammad Hasan bin Ali bin Khalaf al-Barbahari katika kitabu chake cha Sunna akasema la yahillu damu mri'in muslimin, si halali damu ya mtu muislamu yashhadu an la ilaha illa Allah, muislamu ambaye washuhudia ya kwamba hapa namuona apasaye kuabudiwa illa Allah, apasaye kuabudiwa kwa haki, wa yashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, na ikawa anashuhudia kwamba Muhammad ni mja wake na ni mjumbe wake. Ukijua kwamba huyu ni muislamu, si halali damu yake kuimwaga, si halali damu yake kuimwaga illa biihda thalathi, illa kwa mambo matatu. Akasema zina baada ihsani, kuzini baada ya mtu kuwakesha roa au kuolewa. Hapa akija kizini sasa damu yake ni halali kumwagwa. Au murtaddin baada al-iman, au mwenye kuritaddi amewacha dini baada ya kuwa alikuwa na imani, huyu ni halali damu yake kumwagwa. Zinan baada ihsani au murtaddin baada imani au mwenye kuritaddi baada ya kuamini. Na la tatu zinan baada ihsani au murtaddin baada imani au katala nafsan au ameiua nafsi, mu'minatan nafsi ya mu'min bighairi haqqin, pasi na haki yoyote. Haya mambo ni mambo mazito na mambo makubwa ambayo yanalinda na kuhifadhi jamii ya Waislamu. Mtume alayhi salatu wasalam anajenga mapenzi kati ya waumini, anajenga heshima. Na wallahi maneno haya ya Mtume alayhi salatu wasalam yangezingatiwa vyema na Waislamu waliotoa maagizo haya tokea katika zama hizo mpaka leo hii, wallahi wangelilana milango yao. Na wallahi wangelenda zao madukani zao kusali adhuhuri na asiri, magharibi na isha, na wasingelifunga maduka yao, na kile pahala pangelikuwa na amani kabisa. Lakini kwa sababu ya kudharau maneno ambayo Mtume aliyafikisha katika umma mkubwa ili atangaze kile pahala, na mwisho akawauliza akawaambia, wa antum tusaluna anni, nyinyi mtakuja kuulizwa kuhusiana na mimi. Famadha antum qailun, ninyi mtakuwa ni wenye kusema nitajibu nini? Qalu, wakamwambia Mtume, nashhadu, tashuhudia sisi, ballaghta, umefikisha, wa addaita, na umetekeleza. Mtume alayhi salatu wasalamu akanyanyua kidole chake juu akamwambia, Allahumma shhad, ewe Allah shuhudia. Na akawaoneshia na wao masahaba, shuhudia, haya limeyafikisha, hawa nimewaeleza, na wanakiri wenyewe. Ndugu zangu Waislamu, heshima ya Muislamu iko katika Uislamu wake, uzuri wa Uislamu uko katika dini yake. Haturuhusu kupiga picha, mtu anachukua sauti, lakini heshima ya Uislamu, heshima ya Muislamu iko katika dini yake. Ndugu zangu Waislamu, katika siku hizi tulizo nazo, Mtume alayhi salatu wa salam alikuja kusimamisha heshima ya Uislamu, akawasimamishia Waislamu heshima yao, akajenga mapenzi kati yao, akaondoa Mtume alayhi salatu wa salam kila jambo ambalo lahatarisha tauhidi yao. Kwa msiba mkubwa na mashaka tulionayo hivi sasa, tashuhudia katika miji yetu intisharu al-islami, kuenea kwa masanamu katika maduka mbalimbali. Na leo ninafikisha risala hii na ujumbe huu, naamini kwamba wafanya biashara iko ambao mna maduka na mmeweka katika maduka yenu masanamu nje, kana kwamba hapo mwanzo hatukuwa tukijua kuvaa nguo mpaka tuwekee masanamu katika maduka yamevaa nguo. Mtume alivyoingia Makka, hadithi ya Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu anasimulia, dakhala an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam Makka, aliingia mjumbe wa Allah sala wa salamu zuju yake Makka, hadithi ambayo ameisimulia al-Imam al-Bukhari wa ghayru na wengineo. Abdullah ibn Mas'ud anasema, dakhala an-nabiy Makka, dakhala an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam Makka, Mtume aliingia katika mji wa Makka, wa hawla al-Ka'aba, na pembezoni mwa al-Ka'aba 360 sanaman, pembezoni mwa al-Ka'aba kuna masanamu 360. Fajala yat'anuha bi'auni fi yadi, Mtume alayhi salatu wa salam ikawa anayachocha na kuyaangusha masanamu yale kwa bakora yake mkononi mwake, ikawa anayaangusha, wa huwa yakulu, huku anasema, jaa alhaqu wa zahaqa albatil inna albatil kana zahuqa, haki imekuja na batili imeondoka, batili imekuwa ni yenye kuondoka tu. Leo hii yasikitisha katika umma ulio wengi wa Waislamu, hivi tuseme hawajui na kuelewa uharamu wa masanamu? Hivi hadithi za Mtume alayhi salatu wassalam zilizojazana katika kutubu za hadithi zilizosahihi zinazozungumzia masala ya uharamu wa picha na uharamu wa masanamu, hawazioni Waislamu? Hawazijui Waislamu? Hawajui Waislamu? Inakuwaje Waislamu wanaweka masanamu yenye sura kwenye maduka yao kwa kuuzia nguo, ikiwa wao ni matajiri wenye maduka au wauzaji wa maduka wanashindwa hata kuwatanabaisha? Jambo hili Mtume wenu Muhammad alayhi salatu wasalam alilipiga vita tena kwa vitendo. nahiri alianza kulipiga vita kwanza Ibrahim alayhi salatu wassalam, na akamwambia la akidanna asnamakum, nitayafanyia vitimbi masanamu yenu, na mwisho akayavunja. Inakuwaje Waislamu mtume wao anapiga vita, wao wananunua kwa gharama na wanayasogeza karibu na wao katika maduka yao, katika miji yao? Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam hilo wamelipiga vita, na huku wakisoma kauli ya Allah, jaa alhaqu wa zahaqa albatil, haki imekuja na batil imeondoka. Kadhalika vile vile amesimulia Imam Muslim na wengine an Abi al-Hayyaj, kutokana na Abu al-Hayyaj al-Asadi, qala kasama qala li Ali ibn Abi Talib, alisema kunambia mimi Ali ibn Abi Talib, akaniambia ala ab'athuka, yeye sikupeleki wala sikutumi wewe, ala ma ba'athani alayhi rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam, sikupeleki ukayafanye mambo au juu ya mambo ambayo mtume amenituma mimi nikayafanye. Akamwambia Allah tad'a timsanan, usiwache sanamu lolote. Zingatia an-nakira fi siyaq an-nafi, fi siyaq an-nahi tufid al-umum, sanamu la aina yoyote usiwache, liwe la biashara, liwe la kutukuza mtu, liwe la aina yoyote. Allah tad'a timsanan, usiwache sanamu la aina yoyote, illa tamasta, illa umenisaja sanga umenijunja bunja, wala qabran mushrifan, wala usiwache kaburi lolote lilichomoza lilokwenda juu, illa sawaitahu, illa umelisawazisha umeliweka sawa sawa. Ndugu zangu Waislamu, naelewa sana kwamba leo ni siku ya kuchinja, na mataka mkiondoka hapa mkachinje, lakini kabla sijaondoka pahala hapa katika kutuba hii, sina budi vile vile nielekeze nasaha zangu kwa kina mama, kama ambavyo Mtume alayhi salatu wassalam aliyafanya haya alipokutubia katika kutuba yake ya Eid, akawahusishia wanawake vile vile nasaha, akawaambia tasaddaqna, toeni sadaka kwa wingi, wa akthirna min al-istighfar, na kithirishani kwa wingi kutaka msamaha, fa inni raaitukunna akthara ahli an-nari, kwani mimi nimekuoneni nyinyi ndio wengi kati ya watu wa motoni. Akatoa na sababu, tukthirna al-la'na wa takfurna al-ashira, akaeleza mtume nyinyi mmekithirisha kulaani. Ndugu zangu wanawake, tunakusifini. Mimi nitaelekeza kwenu hadithi ambayo ameisimulia Abu Huraira radhiyallahu anhu wa arwah, hadithi ya mtume salawatullahi wa salamuhu alayhi, ambayo yapatikana katika sahihi mbili. Amesema mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, sinfani min ahli an-nari, watu wa aina mbili ni katika watu wa motoni. Lam arahuma, mimi sijawaona. Qaumun ma'ahum siyatun ka adnabil baqari, mtume akasema kundi la mango ni watu, ni kundi la watu ambao pamoja na wao wana bakora kama mikia ya ng'ombe. Yadribuna biha an-nas, kazi yao wanapita wakiwapiga watu tu kinyume na sheria, kinyume na haki. Hili ni kundi la manzo ambalo mtume amelibashiria kwamba ni kundi la motoni. Qaumun ma'ahum siyatun ka'annabil baqari, kundi la watu litakuwa lina bakora. Waite jina unalopenda mwenyewe, almuradi mtume ametoa alama hiyo, kundi la watu ma'ahum siyatun ka'annabil baqari, watakuwa na bakora kama mikia ya ng'ombe. Yadribuna biha an-nas, watapita wakiwapiga watu pasi na haki ya kisheria. Hawa mtume kasema ni katika watu motoni. Wanisaun, na kundi la pili mtume akasema wanawake. Wanisaun, na wanawake kasiyatun, ni wenye kuvaa. Ariyatun, lakini ni wapouchi, pamoja na kwamba wamevaa. Hapa pana tafsiri ya ahlul ilm. Ameeleza Ibn Baz Moja kati ya tafsiri kasi yake kwamba wanawake hawa ni wenye kuvaa bimaana ya kwamba wameneemeshwa na Allah tabaraka wa taala, amewapa afya, akawapa neema, akawapa uzuri, akawapa mali, akawapa neema nyingi, lakini wao ariyatu ni wenye kuwa hawana shukurani ya kumshukuru Allah tabaraka wa taala kwa neema alizowapa, wanaendea maovu na kuifanya. Kadhalika kuna tafsiri kwamba kafiatu ni wenye kuvaa nguo hizi nguo ariyatu, lakini wako uchi pamoja na kwamba amevaa, ima kwa kuvaa nguo fupi au ziwa refu zimemfunika mwili mzima, lakini imembana au yamuonesha mapambo yake ya ndani yalivyo. Wanawake wameshushiwa aya kamil inayozungumzia suala la hijabu yao ya kisheria iwe vipi. Haitaki tochi, hata ukichukua tarjama ya Kiswahili tu ya neno kwa neno, wallahi fasaha iliyotumika hapo nafahamika vizuri mno, hijabu ya mwanamke ya kisheria ni vipi. Si moja, nenda katika Suratul Nur kaangalie na namna nani anastahiki kuyaona mapambo yako na namna nani hastahiki kuyaona mapambo yako. Ukenda katika Suratul Ahzab ndio wazi wazi kabisa, ya ayuha nabiyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabibihinna al-aya. Kwa hiyo mtume amesema katika hadithi hiyo, kasiatu wanawake wenye kuvaa ariyatu lakini wako uchi, ma'ilatu kadhalika pia pana tafsiri, lakini moja ya tafsiri inayotumika ma'ilatu, yani wanawake hao ni wenye kuwapelekea na wanawake wenzi wao vile vile kuingia katika maovu. Wako wanaofasiri katika ahlul ilm ma'ilatu kwamba ni wenye kuwapelekea wanaume kuwavutia wao, مميلات مائلات على رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة جو يبتغيو لكما نندو ينغمية عليزيكا مرأي قريبي مرأي قريبي كالكرواي نجيني عليو سمية إمام أحمد حديثي أما يمتو مسيما سيكون في آخر أمتي رجال وتكدكوك ومشوى أم وانغو ونومي يركبون على سروج وتفاند جو يسروج. Suruj jam'u farji, neno suruj ni jam'u farji, na farji hata chumba cha mtu ambacho anakaa, manzila turrajuli inaitwa rahlu. Mtume akasema yarkabuna ala suruji, suruj ni matandiko. Mtume akasema ka ashbahi rihali, matandiko yenyewe mfano wake ni kama mfano wa rihali, yani kama mfano wa chumba, yani rihali ni jam'u rahlu. Wa yuqalu li manzilati rajuli wa sakanihi rahlu, na pahala ambapo mtu anakaa kama vile chumba chake kinaitwa rahlun. Kwa hiyo mtume anatoa bishara kwamba kitakuja chombo ukumbusho mfano wake kama chumba, ndani yake kina masuruj na tandiko. Kwa hiyo mtume anasema watapanda wanaume vyombo hivi, sayakunu fi akhiri ummati rijalu, watakuwepo mwisho wa umma wangu wanaume, yarkabuna ala suruji, watapanda juu ya vyombo, taashbahi rihali, matandiko mfano wake kama chumba, wayanziluna ala abwabi almasajid, watateremka wao wanaume kwenye milango ya misikiti, wakishuka katika vyombo vyao hivyo, nisaohum wake zao, watoto zao wa kike na binti zao, kafiatun ni wenye kuvaa nguo ariyatun lakini wako uchi, ilanuhunna mtume akasema walaanini wanawake hao, fa innahunna man'unat, hakika hao ni wenye kulaaniwa, la yadkhulna aljanna, hawaingii peponi, wala yajidna rihaha, wala hawapati hata harufu ya pepo. Lakini fahamike vizuri, hairuhusiwi kumlaani mmoja mmoja ukimwona njiani, kwamba laana za Allah ziwe juu yako. Mtume akasema hivi, la, ziko dawabiti zake, watalaaniwa umuman. Ifahamike vizuri, isiwe baada ya kutoka hapa ukimwona laanatullahi alaiki, la, pana dawabiti zake. Ndugu zangu Waislamu, dua linapiga na muda unakwenda na nasaha hazimaliziki, hatuna budi tutawakaf hapa tulipofikia. tunamuomba Allah tabarak wa taala azipe nyoyo zetu takwa na aibariki siku yetu hii ya leo na siku nyingine zifuatazo. Yule ambaye hakubahatika kutanabahika kwamba kuna kuchinja, basi kama tulivyoona mwanzo wa hadithi kwamba baada ya swala ndio kuchinja, fursa anayo kama uwezo wanao akatafute kichinjo achinje. Ni sunna adhima kabisa. Ndugu zangu Waislamu, as'ada Allahu yawmakum hadha, Allah aifanye iwe njema siku yenu hii ya leo. Wa jazakumullahu kulli alkhair, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.